Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Міхася Лынькова «Андрэй Лятун». Чытае народны артыст СССР Леонід Рахленка. Эх, Андрэй, Андрэй, да чаго ж ты дажыў? Да чаго ж дастукаўся? Ні раздолля табе, ні жазлоў, ні путёвак. Стой, гібей са сваёй кукушкай-свістушкай, чакай гнілых шпал, платформу адвядзеш за паўсотні сажняў. Не жыццё, а маслёнка мазутная. І не пары табе наддаць, а не поўны ход, не табе семафоры крылатыя, а не вёрстыя, а не рэйкі бліскучыя, што мігцяць сакацяць пад грымучымі коламі. Так, браце Андрэй, сядзі цяпер і не рыпайся. А чаму? Таму што слабыя мы сталі. А віною ўсяму годы точаць падшыпнікі, не разгонішся цяпер, не раз'едзешся. А іначай кажучы, старасць не радасць. Баста, годзе ад'ездзіўся. Так разважае часам сам сабою стары машыніст Андрэй Сапун, які калісьці вадзіў дзесяткі год кур'ерскія цягнікі, і які калісьці меў славу адважнага, смелага машыніста. І звалі яго тады не Андрэй Сапун, а Андрэй Лятун, бо яго цягнікі не хадзілі, а ляталі. Ён любіў пад'язджаць да кожнай станцыі з уласцівою толькі яму пыхаю і смеласцю. Заўсёды стрэлачнікі ўваходных стрэлак закрывалі вочы, калі праносіліся каля іх віхрам шалёныя вагоны не менш шалёнага цягніка. Вось-вось, здаецца, шыбане пад адхон паравоз, пашчапаюцца колы на крыжавінах, ці ў пух разляцяцца стрэлкі. Але неяк абыходзілася добра. Цягнік віхрам падлятаў да станцыі і раптам спыняўся, як укопаны. Праўда, калі якая-небудзь важная асоба набівала гуз на лбе пры такой астаноўцы, Андрэю даводзілася крута. Яго зводзілі з высокай будкі пасажырскага паравоза, і цэлага паўгода ён прымушаны быў ездзіць з таварнымі цягнікамі, але толькі паўгода. Потым зноў пасажырскі і ўрэшце кур'ерскі, на якім праездзіў Андрэй палавіну свайго жыцця. Гэта нямала. Не жалезныя вочы, не сталёвыя рукі чалавек мае, а звычайныя вочы, звычайныя рукі чалавечыя. А агнёў на пути не злічыш, і белыя, і зялёныя, і чырвоныя. Зяюць яны на стрэлках, зіхацяць на семафорах высокіх, мігацяць на далёкай лініі. Паспрабуй, паўглядайся ў марозную ноч, у вятры, у завеі, на мігценне агнёў. Паўглядайся, не ночы, не год, а цэлыя гады. Прамергаеш зоркія вочы, памутнее бляск іхні, пагасне іх позірк і не толькі вочы. Бачыш, высахлі грудзі, на іх дыхае страшыдла печ, песціць холадам снежная замець, горача і маразяна. Вось чаму на кукушцы, Андрэй, старасць, немач. Вочы сталі незоркія, вушы нячуткія, слабая рука трасецца на рэгулятары. І не дзіва, калі шчэпшчык Іван, які двойчы падаў сігнал паравоз пад вагоны, гучна лаецца. Хоць не чуе панчоха старая, хоць ты яму свішчы не свішчы. Пайсці і падштурхнуць хіба, заснуў мо. Шчэпшчык ідзе да паравоза, лезе на прыступкі і прарэзліва свішчыць верашыць над самым Андрэевым вухам. Задрамаўшы на топкай, Андрэй схватываецца з перапалоху, працірае вочы і, агледзеўшыся, падступае з кулаком пад Івана ў нос. Ты гляди, у мяне блыха крыжавінная. Уже я тебе покажу, як над вухом гугнеть, людей не покоить. Коли-небудь попадешься, гад, прищемлю буферами, як жабу, не піснешь. Кокошкой прищемишь. Андрей не отказывает. Да ти можешь отказать человеку, який так зневажливо относится до паровоза. Хоть это и паровоз, не паровоз, а так себе и непоразумение некое, але все ж таки машина, и повинна я на повагу иметь и пошану належную, а то на тебе, кукушка. Андрей молчки кладе руку на регулятор и погардливо пытая, глядячи сверху вниз на Ивана. Куды? Айда на четвертую линию, причепка вагонов. Ну? Что ну? До транзитного, груженые. Подбаву свой самогрей пары. Но это уже моя справа. Иван молчит. Андрей торгает гудок, молчки поворачивает регулятор. И ржавый маневровый паровоз начинает дрожать всем своим старым нутром, охутывается, как в облаками пары, и раптовно забуксовавши и забразывавши на все свои железины и железинки, кранается с места. Змазу бы хоть, в уши проскрипишь, не стерпит щепщик. Вось я уже коли-небудь да измажу, ну и измажу, место живого на тебе не покину. Ну, годи, годи, чего там, гляди, куда едешь. Можно подумать, что старый машинист и щепщик злуют один на другого, что они лютые вороги, что они только и думают о помсте, крыўдах и інших подобных речах. Не, это старые приятели. Спрадвечные дружбаки, яких не разольешь водой, не разгонишь пары. Много реек постерлося за долгие годы, погнулися костыли, тысячи буксов перегорели, поз'езжены сотни паровозов, а человечею житё кремень. Ни ему солнце, ни золь, ни ветры, ни завеи. Кулдыкнется паровоз под отшиб, тут ему и концы. А глядишь, машинист выберется целый с-под расщепленных колов, и праз день, праз другие снова едет паровоз. Человек живучий, а дружба еще больше живучая. Щепщик Иван был колись кочегаром на паровозе и в старые годы ездил разом с Андреем. Тому и дружбаки старые. Вось и теперь, коли щепщик блыхой шныпарить помеж буферов, Андрей, назираючи за им со своей будки, кричит: «Гляди, раздавлю! Стережися!» И в той же час думая: «Треба остерожней, а то, чего доброго, тисканешь с ненацку, спячешь с человека блинец. А ти ж это долго? Старый Иван, не таки уже емкий, як раней. Спозниться, не потрапить у час прослизнуть меж талерок, а то и послизнется часом». И осторожно натискаючи на регулятор, Андрей примушает свою кукушку плавно пристать до вагону, без штуршков, без торгання. Навод тады, коли щепщик просвещить у свой свисток, что готово давай уперед, Андрей чакая, покуль вылезе с-под вагонов Иван, и только тады дае ход своей кукушцы. Правда, Иван злує часом. Не, что ты спишь занадто. Раз вещу, поезжай. Як же, и он старый щепщик. И он привык все робить на ходу. На ходу причеплять, на ходу выскакивать с-под вагонов, на ходу хапаться за вагонные эти паровозные приступки, на ходу скакать каля стрелок. Все на ходу. Але не увижу день на ходу. Станция невеликая. Маневры в большинстве у день. И коли замехтят семафоры за станцией и оболье месяц рейки серебряным светлом, тады отпочинок. В опошний раз проброскоча кукушка заберется у тупик и стоит там спокойно до раницы. Тады старый Андрей достае с промазученного куферка, что стоит за тормозом, щербатый чайник, наливая его водою с тендера, и, коли горать еще дровы, примайстровывая чайник для топки. Потым дастае паклю, старанна выцірае ёю запэцканай мазутай рукі, дастае з куфэрка ручнік і пракопчаны змылак і ідзе да вадакачкі. Там ён старанна наводзіць туалет. Без туалету нельга. Адразу патрэскаюцца рукі і нос аблупіцца. Да і твар не халява, яму мазутнага бляску не трэба. Так кажа заўсёды Андрэй, калі памыўшыся, старанна расчесывае перад разбітым люстэркам свае рэдкія рудыя космы. Барады ў Андрэя няма. З барадой ля машыны нязручна. І ў мазуту ўмажаш, да яшчэ абсмыліць часам. А ў дадатак і кабета не паважае. Што ты, кажа, з памялом прэшся? Прывёўшы ўсё да парадку, Андрэй садзіцца на цукаваты тюльпак перад топкай і моўчкі чакае вячэры. Хутка шчарбаты чайнік пачынае выказваць адзнакі непакою, падскакавае накрыўка, нос пускае гарачыя пырскі, увесь чайнік пачынае трымцець, як у той ліхаманцы. Ледь прыкметная усмешка прабягае па шчаціністым твары Андрэя. «Пазлой у мяне, пазлой!» І вось я ўжо зніму цябе, да як за пару, ну і чай жа важнецкі будзе. Такім жа манерам, як чайнік, прымайстроўваецца патэльня салам. Тут ужо Андрэй робіцца весялейшым, бо больш работы. Трэба круціць, трэба пераварочваць, бо не дагледзіш, перапячэцца. Неспакойны ж элемент, так это сала. Да чаго скверчыць? Да чаго верашчыць, нібы той начальнік станцыі. Ад печанага сала па ўсіх лініях разносіцца прыемны пах. Да таго прыемны, што дзяжурны стрэлачнік, чмыхнуўшы некалькі раз носам, памкнуўся быў даць лататы да хаты. Але ўспомніўшы, што да змены яшчэ далёка, нехаця паклыпаў да будкі. Там ён так старанна ўзяўся праціраць ліхтарнае шкло, што ад яго засталіся адныя скелеткі. А то ж спакуса, даруй ты, Божа. Вячэру бы дзе-небудзь у хаце, а то на табе узапрэцца на паравоз і пачынае ладзіць яечні. Пах ад сала непакоіць не толькі стрэлачніка. Вось некалькі рамонтных рабочых, якія начуюць звычайна летам на станцыі, таксама, як па камандзе павялі насамі і ўтаропіліся на паравоз. Вячэраем. Айда, хлопцы! Класіся яшчэ рана, а там мы і чаю пап'ём. У госці да Андрэя збіраецца цэлая хэўра моладзі. Андрэй смачна вячэрае і частуе хлопцаў чаем. Хутка да кампаніі іх далучаецца стрэлачнік, зойдзе на аганёк сторож Антон, які ходзіць заўсёды падвязаны хустачкай. Бразнуўшы молатам і пад сумкам з кастылямі і памацаўшы шчаку, ён лезе на прыступкі і, скрывіўшы твар, кажа: «Дзень добры». «Каму як? А ў цябе, нябось, не добры? Баляць?» «Баляць, каб на іх нарад». І Антон зноў мацае шчаку, нібы хоча лішні раз упэўніць усіх у прычынах свае хваробы. «То дай хіба я пагляджу, а мо вылечу». І стрэлачнік тягнецца рукой да хворай шчакі. «Ну, адвяжыся, гультай! Табе што? Стаіш, як дуда на стрэлцы, да цябе ніякай трасцы не прыстане. Вось пахадзіў бы, як я!» «Ну і рабацяга знайшоўся. Толькі ведае кастыль ды гайкі, ды молу для фасону насіць, з гады ў рады стукне дзе, а яшчэ на табе, гультай! Годзе там! Не падзялілі чаго ці што?» Наводзіць парадак Андрэй. Прыкурываюць і маўчаць. Ды паглядаюць, як мітусяцца на праржавленых паравозных сценках мяккія водбліскі ад цыгарак. І коцяцца думкі, словы ў начную цемраць, дзе пахне палыном і мазутай, дзе пах вугаллю і дыму. Так вось заўсёды мы. За дробязь, за глупства, у сварку. А ты падумаў з часам. Ты, скажам, стрэлачнік, на стрэлцы стаіш, пільнуеш рэйкі свае. Ты рамонтны, табе рэйкі і шпалы. Ты лінейны, і твой клопат кастылі ды гайкі, і зноў жа рэйкі. Я машиніст, па рэйках хаджу, з іх не зварочваю. І выходзіць, усе мы паны аднолькавыя. Усе мы па рэйках ходзім, жывём на іх. Без іх не можам, і памерці нам каля рэйкі давядзецца, а мо і на рэйках. Што я неправда кажу? Я, браткі, навошта ж гэтыя сваркі? Дзесьці далёка-далёка ледзь чутна прагудзеў паравоз. Мусіць, каўтун едзе на сваім шчукінскім. Яго паравоза голас за 20 вёрст чуваць, не мая кукушка. А што каўтун, даездзіцца і да майго? Стары ўжо, ды на сэрца гарачы. Не шкадуе паравозаў, толькі ведае, паддай пары, паддай. А так і да бяды можна хутка. Лёс, браткі, ад яго не ўцячэш. І на рэйках наш лёс. Усю дарогу так і бяжыць за табою па рэйках, адстаць баіцца. На ўсё свой лёс. Кінь ты ўжо са сваім лёсам, даўся ён табе ў знакі. Раскажы лепей, як бандытаў вазіў ты. Ну што ж, вазіў. Чаму і не правесці часам? Андрэй гаворыць, а рукой мімаволі мацае за левую кішэню замазучанай кашулі. Там у яго ў святочныя дні вісіць заўсёды ордэн чырвонага сцяга. У будні дні ордэн у скрынцы, бо нязручна з ім яшчэ ў мазуту, ў пляміш, ды ці мала што каля работы. Але ўспомні толькі яму пра бандытаў, як рука па прывычцы падымаецца да левай кішэні, і сам ён увесь падцягваецца, выпроствае плечы і цярэбіць рукой выцвівшыя рудыя вусы. Так, вазіў. Усяго было, браткі, на нашы вяку. Што цяпер? Паравоз ідзе як па маслу, у вагонах праваднікі завяліся, глядзяць, каб і блыха без білета не праехала. Вы вось, скажам, рамонтнікі, ведаеце хваробу кожнай шпалы? Чуць захварэе, даеш новую, тое ж самае кастыль, і рэйка табе, і замок, і гайка, скажам, кожны у вас не застарыцца. Дай самі вы, што вам? Скажаце, хіба кепска? Працаваць нельга? Ага. Вы паспрабавалі б вось папрацаваць у 19-м, у 20-м. Даведаліся, пачым фунт гаек. Але што казаць? Ты ж гаварыла, ведаеш, ты ж і тады служыў, так? Дык ехаў я раз пасажырскім. Гэта год 6 таму назад, а то і 7. Былі мы ўжо на перагоне перад ясным лесам. Дровы былі тады і паскудныя ж, хоць ты сам замест іх у топку лажыся. Сяк так гравалі, але з пары паравоз не спушчалі ніколі. Маладыя, каторыя дык тыя, мучыліся з дрывамі гэтымі самымі. Ну, я ж не маладзён. І толькі гэта мы пераязджаем Крыволінскі мост, як бачу я ўперадзе агеньчык мітусіцца. І каб які-небудзь там, дык не, самы, што не ёсць чырвоны. Я за гудок, бачу, не сплю, а сам сабе здагадкі раблю. Чаго гэта самае, з якой прычыны? Прыцішу ход, пад'язджаем. А ноч цёмная. Людзей хоць бы чалавека ўбачыў, толькі і мітусіцца агеньчык. То ўніз, то ўгару. Бачу, справа сур'ёзная. Націснулі на тармазы, пад'ехалі, сталі. І толькі гэта я галаву з акенца высунуў, тут мне дула пад нос. А на прыступках ўжо чалавекі са два, і ў поўны гэта, значыцца, амуніцыі. Ну, на амуніцыі яно мала было падобна, але ж стрэльбы там, бомбы розныя і ўсякі іншыя там прычандалы, ўсё як след. Праўда, не было мне там часу прыглядацца асабліва, бо іншым клопатам галава была забіта. Заб'юць, думаю, да душы ж не памілуюць. А па вагонах чую крык, калатня. Застаўся з намі на паравозе адзін вартавы толькі. Усе з цягніком расправляюцца, па вагонах шныраць. А паравоз у мяне як конь стаенны, дрыжыць пад параю, чмыхаю носам. Ды ў мяне сэрца ўсхадзілася не стрымаць. І жаль тут узяў. Зірнуў я гэта скоса на вартавога, а цапляк нейкі, ды яшчэ з ліхтаром чырвоным, і злось мяне разабрала. І не то каб на сапляка гэтага, галоўнае за тое, што погань такая ліхтар чырвоны трымае, ды яшчэ табой камандае, ні за што, ні пра што машыну ў дарозе ў прастою ганяю. А вартавы гэты самы, узяўшыся за поручні і нахіліўшыся з паравоза, глядзіць уся ж вагонаў, нецярпячка чалавеку. І не ведаю, як тут выйшла, таўхануў я нагой ды проста паміж лапатак гэтаму самаму вартавому. Заенчыў толькі паляцеўшы потырч з прыступак, а я нагою хрыбет, а рукой за рэгулятар, ды без усякага гэта значыцца сігналу, як таргануў уперад, дый поўны ход, ды як паехалі, ды як паляцелі, нічагусенькі не чуваць, што там па вагонах дзеецца. Бачу ўжо і семафор уперадзе зялёным вокам мігае, калі ласка чакаем. Семафор адкрыты, а я на поўным разгоне адкрыў гудок, закаціў трывогу на ўсе застаўкі. Пасля расказвалі на станцыі, перапалохаліся там усе, начальства, варта, чаго там шалее, семафор адкрыты, а ён у трывогу кінуўся. Пакуль яшчэ пад'ехаў, пазбягаліся ўсе. Пад'язджаюць, трублю і крычу ўжо на станцыі: браткі, бандытаў хутчэй хапайце. І што ж вы думалі? Усіх пабралі, як міленькіх. Адзін толькі саскочыў, да і той небарака аб сотнік чарапянку зламаў. Бач, калі таргануў гэта я паравозам, ашаламуціліся яны ўсе. Некаторыя лататы хацелі даць, ды пасажыры скемілі, у чым справа, ды за каўнер, ды за зброю. І патехі ж было пасля, бо я обер лаяў, чаму за білеты не ўзяў з безбілетнікаў гэтых самых. А ён мяне крыў, не меў, кажа, ты ніякага поўнага права без майго свістка шалёны ход пачынаць. А навошта ж згубіў ты, кажу, свісток гэты, пад лаўку хаваючыся? Смехоце, браткі, было. Ну, а пасля, праз некалькі месяцаў, мне і ордэн гэты чырвоны. І Андрэй зноў мацае сябе за кішэню, і, не знайшоўшы там патрэбнага, вінавата апускае руку. Не варта насіць цяпер, навошта? На станцыю, запыхкаўшыся, прыходзіць таварны цягнік. Хутка моцны шчукінскі паравоз параўняўся з нашай кукушкай. З паравознай будкі высунулася нечая постаць, яе заўважыў Андрэй. «Здароў, каўтун!» «А, Андрэй, вось не пазнаў, браце, цемень бачыш. Ну, як кукуеш?» «Кукую, нічога, браток, не папішаш. Кукой, кукой, а да жонкі калі?» «У панеделак з'езджу. Калі убачыш часам, скажы, хутка прыеду». Андрэй змоўк. Нават выгляд яго зрабіўся шэрым, бескаляровым. «Расказаў бы ты нам яшчэ пра бронецягнік, дядька». «Не, браткі, годзе. Другім разам ужо. А цяпер спаць. Бо і ў мяне ўжо косці ныюць, і пазяхаецца ж, здаецца, праглынуў бы і кукушку сваю, да таго ж спаць ахвота. Да і вам час. Нябось заўтра а 6 гадзіне на лінію. Ну, так і трэба вылежацца крыху, а то і штопка з рук вываліцца, калі гэта не выспацца. Што ты, дядька, каб у нас ды вывалілася? А яно і сапраўды, ці мне ж раўняцца з вамі. Калі б там не вашы гады, здаецца б, плячом паравоз дэпо выштрахнуў. Старыя браткі, недалугай раблюся. штогод то горш. Але не шкада, сваё адгуляў, сваё адмазоліў. Сям'я Андрэя жыве на другой станцыі. Ды не сям'я, а так, адна толькі жонка. Кожны тыдзень Андрэй ездзіць да яе на пабылку. І заўсёды ён садзіцца да якога-небудзь знаёмага машыніста на пасажырскі паравоз. Іначай не можа. Душа не прымае. Ці можна ж мне ехаць у вагоне? Занудзішся там, змарнееш. І калі цягнік адыходзіць ад станцыі, Андрэй заўсёды просам просіць машыніста. Родненькі, галубок мой, дай жа я праведу крыху. Яму не адмаўляюць. Дрыжачай рукой націскае Андрэй на бліскучы рэгулятар. Напружваецца сам, як магутны паравоз. І радасны прыслухоўваецца, як хліпае гарачая пара ў шырокіх паравозных трубах. Як ляскочыць усё шыбчэй і шыбчэй гарэзныя высокія колы паравоза, як пыхкае пара з-пад бліскучых гарачых поршняў цыліндра. І перагнуўшыся ў акенца, шырокімі грудзямі ўдыхае Андрэй пах палыну і мазуты, мерна ківаецца на сядзенні і ў такт усяму дрыжачаму паравознаму целу прыгаворывае часам: «І лятім жа, браткі, эх, лятім, даганяй, не дагоніш». Вы слухалі апавяданне Міхася Лынькова «Андрэй Лятун», чытаў народны артыст СССР Леонід Рахленка, рэжысёр, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Татьяна Алексеева. Год запісу 1970.